कहेंगे जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे जो तुमको हो पसंद वही बात सभी के पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के हम जिंदगी को आपकी हम जिंदगी को आपकी हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे तो तुमको हो पसंद वही बात